skattjakt och nya äventyr. God morgon, god middag, god kväll ska man säga. Det här är Jakey på Pirate Rock och det där jag sa förut, det beror ju precis på när man går och lägger sig, går upp eller när man vaknar helt enkelt. I dagens program så har jag en eminent gäst som har varit här förut. Han heter Marcus Sunesson, välkommen! Tack så mycket! Tack, idag, idag händer det grejer. Det gör det. Jajamän, oj, men först ska vi lyssna på en liten god bit från In Flames. Och den har du på Pirate fucking Rock and Roll. You're out to try me. I'm not in this to be a slave. Push the dirt. Look at what swallows life and burn to give our world. Remember I close my eyes. Remember I close my eyes. Not me now. Used to be afraid to let it show. Make all bad dreams go away. Whatever it takes to keep your head free. It's harsh in a quiet place. All the bridges fall to the ground. And you say you sacrifice. Ja, det där var In Flames och The Quiet Place, Marcus. Det var det. Jag står här med händerna i luften. Du har fått kaffe i alla fall. Det har fått jättegott kaffe. Har du det? Ja. Det är sån här replokalskaffe som man brukar säga. Duktig på att koka kaffe. Ja, det är ju inte jag, det är min assistent. Fast han är inte här idag heller, det är Fredrik. Fredrik är sjuk. Ja. Mm, han har varit sjuk i en hel två veckor nu. Han var för sjuk förra onsdagen också. Han har fått radiosjuka. Ja, det kan man få. Det är fan farligt. Du, In Flames, det är faktiskt sammankopplat med dig lite grann. Ja, det är det faktiskt. Ja, inte på den här låten dock. Nej. Men ändå. Ja, precis. Numera. Ja, berätta. Jo, våran eminenta låtskrivare och tillika gitarrist som är med i våran konstellation Engel. Mm-hmm. Han spelar faktiskt även i In Flames. Ja, så är det. Ja. Han heter Niklas Engelin. Precis. Nästan som gitarrförstärkarna. Nästan. Som jag skojade om förra gången du var här så sa jag att Peavy. Då heter vi Peavy. Nu har vi bytt namn till Engel. Ja, just det. Nästa gång blir det Marshall. Ja. Ja, så kan det vara. Du, vad har hänt på Engelfronten på senaste tiden då? Det händer mycket saker. Eller ja, vi håller på och gör nytt material till nästkommande skiva. Mm. Som jag tror spännande. Jag nämnde förra gången. Ja, det kan du ha gjort. Mm. Så det håller vi på med ganska intensivt. Har ni fått några låtar gjorda? Ja, har vi fått. Ja. Hur låter de? De låter jättebra. Låter det som förra plattan eller låter det som nya? Alltså, har ni tänkt om? Ja. Är den helt akustisk? Ja, det låter som nästa skiva låter. Ja, det var jag som försade mig där. Fan, nu vet ni det! Så, I spoiled the moment of surprise. Ja, ja. Den nya plattan låter som den nya skivan. Som den nya skivan, ja. Mm. Så kan det vara. Du, jag tänkte faktiskt att vi skulle lyssna på en låt från er förra platta. Det kan vi väl göra. Och den hette så mycket som... Den heter Raven Kings, eller hette Raven Kings. Mm. Heter fortfarande Raven Kings. Den har inte bytt namn. Nej. Nej, Patent- och registreringsverket har inte fått in någon... vad heter det? Ändringsförfrågan. Nej, nej, inte än i alla fall. Nej. Men den är ju bara 2 år gammal, den skivan, va? Mm. Mm, så att man får ju inte ändra namn förrän man är 18. Ja, just det. Nej. Men nu skiter vi det. Vi får se hur det går. Vi tänkte spela en låt från den plattan i alla fall som heter Fading Light här på Pirate Rock. Kan du tända lampan igen, Marcus? Ja. Ja. Den här låten, Fading Light, kan du inte berätta hur den kom till? Jo då. En dag så kom det en man och gav ett brev till en man på stan. Och då... Nej. Det gick ju bra det där, Marcus. Ja, visst gjorde du det. Du är fantastisk historieberättare. Ja, historieberättare. Historieberättare. Just det. Visst är jag det. Jag har inte jobbat på radio så länge, men en sak jag lärde mig första dagen, det var att man ska artikulera så mycket man kan så att man hör vad man säger. Ja, du får öva. Ja, jag har övat. Det här är mitt sjunde program. Ja, jag har inte fått sparken än. Nej, du är duktig. Har du fått sparken på länge? Det har jag inte fått. Nej. Men man vet ju aldrig. Jag vet någon som ska få sparken i alla fall. Och det är den personen som valde att köpa Rapé Lime till mig idag. Kan man bli tröttare på det? Nej. Du, det är faktiskt så här att våra svenska landsmän Ghost. Just det. Gick och fick en sån här fin sak att ha på bokhyllan hemma. Ja, oerhört stort. Oerhört stort. Den är inte så stor man kan hålla den. Man får plats i en hand. Ja. Ja, precis. Men det är stort att ett svenskt hårdrocksband får en Grammy. Ja, det är faktiskt sinnessjukt stort. Ja. Jag vet faktiskt ingen annan svensk hårdrocksgrupp som någonsin har vunnit en Grammy. Inte jag heller faktiskt. Inte hårdrocksband. Så jag vet att King Diamond var nominerade för x antal år sedan. Men de är inte svenska då så kanske. Men, inte helt svenska. Andy LaRock är ju svensk och det har ju varit många svenskar med i King Diamond genom åren. Precis. Men det är stort. En sak som jag irriterar mig något ofantligt på när det gäller Grammy dock är att metalsidan är inte ens med i det riktiga programmet så att säga. Nu sänder de ju det här. Eller ja. De sänder det här gången, men det spelas in innan i en lite mindre lokal vid sidan om. Och liksom, de personerna får tydligen inte ens vara med på den riktiga Grammy-skalan. För att metal är inte, det är inte tillräckligt fint för att vara med i det fina rummet. Nej, såklart. Jag såg faktiskt klippet när Ghost kommer upp på scen och ska hämta sitt pris, eller få sitt pris. Och det är oerhört roligt när man ser när de går ner för den här långa mot scenen och folk som liksom inte vet hur de ser ut liksom när de är med sina masker och sånt där liksom. Det är extremt roligt att se deras reaktioner och deras chock. Jag har inte så insatt på Ghost, men i alla fall om ni lyssnar någon i Ghost, om någon av er i Ghost bor i Göteborg, vilket vi inte vet, så gratulerar så jättemycket. Stort grattis. Och för er som inte vet vem det är som sjunger, så kan man ju lyssna på den här låten, för den heter He Is. Ja. We're standing here by the abyss and the world is in flames. Two star-crossed lovers reaching out to the beast with many names. He is, he's the shining in the light without whom I cannot see. And he is insurrection, he's spite, he's the force that made me. Nostro disparte, nostra amate. We're hiding here inside the deep, and all our doubts are now destroyed. The guidance of the morning stars will lead the way into the void. He is, he's the shining in the light without whom I cannot see. And he is insurrection, he is spite, he's the force that made me. 2004 och växte till Sveriges största festival för modern metal. Nu är Metal Town äntligen tillbaka. Med artister som At The Gates, Heaven Shall Burn, Catatonia, Tribulation med flera. Köp dina biljetter på biljettforum.se. Vi ses på Trädgården i Göteborg den 12 mars. Wanna see you move. Nytt år med nya öppettider. Alla vardagar slår vi upp dörrarna redan 06.00. Välkommen till Friskis och Svettis i Kungälv. Friskis och Svettis, din förening. Vi på Provent har en enkel fråga att ställa dig. Hur mår din luft där hemma egentligen? Den frågan kanske var svårare än vad du tror. Men vet du vad? Vi på Provent Göteborg hjälper dig att ta reda på det och utför allt från nyinstallationer, service och luftflödeskontroller. Med en balanserad ventilation andas du och din familj alltid ny, syrerik och filtrerad luft. En investering för både hälsa, ekonomi och miljö. Ring oss på Provent idag 031 382 4500. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Ja, då var vi tillbaka där, Jakey på Pirate Rock 954. Och medan Marcus Sunesson från Ängel passar på hell of potätra, som man säger på Västgötaslätten där jag kommer ifrån, så tänkte jag att jag passar på att ringa brorsan och se vad han har fått haft för sig den senaste veckan. Håll i här, ska vi bara se här. Hallå där. Hallå brorsan, har du flyttat till Göteborg? Ja. Ja, vad gör du? Färjestad kallas ju för Sveriges lilla Göteborg, har jag hört. Alltså, det har jag aldrig hört. Jag har bara hört. Nej, jag kom på det när jag ljög. Ja, okej. Vad gör du då? Jag är ute och går med hunden och ska gå och köpa snus. Ja, gött, gött, gött. Jag sa faktiskt det i början på programmet här att den som har köpt Rapé Lime till mig idag borde få sparken. Sen har jag snusat en hel dosa och det var helt okej faktiskt. Vem är det som har köpt den åt idag? Nej, det vet jag inte. Jake tror han heter. Ja, du köpte fel när du var inne i de här snuslådorna och kollade. Antagligen. Så kan det vara. De är lömska. Fast det står ju synsigt att det är lime. Det är en blå dosa som de alla andra. Ja, men precis. Men de luktar gott. Vilket är det hårdrockigaste snuset då? Har vi haft den tävlingen än? Jag vet inte. Det är ingen tävling, men vi kan göra en lista. Det kommer att komma ett nytt snus nu. Som heter... Ja. Vad heter viskyn? Den svenska viskyn. Mackmyra. Mackmyra, ja. Jag köpte faktiskt en sån när jag åkte Finlandsbåt för ett tag sedan. För där finns den. Den har inte släppts på marknaden än. Den var väldigt, väldigt bra. Den var väldigt mycket. Det var nog etta på hårdrockstoppen när det gäller snus, tror jag. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Det låter ju fantastiskt. Mackmyra borde ju sparka ut Jack Daniels som hårdrocksmusiker, tycker jag. Ja, absolut. Fantastiskt. Jag kommer bli fälld för till Konsumentverket här. För Inkontinensverket kommer bli stämt för. Ja, ja, precis. Nej, men fan. Återigen, exporten här på Norden med metal är ju överhängande större än USAs metalexport. Därav så får inte de vara en jävla bourbon som hårdrock whisky. Exakt. Fast det där är ju faktiskt Lemmys fel. Helt ja, det är ja. Men han är ju britt. Ja, fast det är ju han får som... Får jag svära i radio? Om man får svära i radio? Ja, hos dig får jag det, va? Ja, ja. Alltså jag får så mycket mejl hela tiden om att jag svär så mycket. Och jag har sagt det här att jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Fast jag kan inte rå för det. Det är så det är. Barn har gett mig en svärburk hemma. Har de en svärburk hemma hos dig? Ja, ja, de bor ju givetvis. Men de har upprättat en svärburk åt pappa. Jaha, jag har inte värdet i pengar än, så jag säger att de får 10 öre per svordom. Okej. Okay. Så det blir inte mycket. Det kostar ju inte så mycket med att ta svärd. Nej. Fast, oj, ja. Nu går vi själva med Alf. Hörde du? Ja, jag hörde. Ja, han blir bunden vid en bensinpump här nu. Han gillar det inte. Och nu ska vi köpa snus och frugan här. Ja, okej. Okay. Nu kan vi göra så här. Beskriv din surrounding här nu så att vi får följa med. Så lägger jag på jag lägger en god syntmatta här nu. Ja, jag står i hukad in i en snuskyl. Min surrounding är inte så överhängande. För det är stadsbor som ser ungefär likadant i alla delar av världen. Mm, vad ser du? Vad ser du framför dig? Jag ser framför mig Amanda. Det är radio Amanda. Hon är jätteglad. Exalterad. Oj. Hälsa så gott. Hälsa så gott. Vänta, jag måste bara... Jag måste slå min kod där. Vad är koden? Nej, säger jag inte. Tack. Så. Hur kommer det sig att Amanda får höra din kod men inte jag? Amanda får inte höra min kod. Nej, okej. Okay. Är den högt när jag slog den? Ja. Nej. Jo. Nej, då klipper du bort det. Kan jag inte klippa bort någonting som är live? Alla där ute, koden är alltså 1426. Men det är min flickvän. Nej. Jävlar, nu låter jag på helt där. Nu går vi till Ralf igen. Ja. Får vi prata med Ralf? Ja, får vi prata med Ralf? Han böjer upp benet över sin egen kropp och kittar på en långfundament. Ja, det är spännande. Det är oändligt spännande. Ja, en fantastisk sista kväll i Robert. Ja, du har ingen lista till oss idag, eller? Nej. Nej? Har jag inte. Vi var väl inne och seglade lite på snuslistan när vi skulle kunna ljuga ihop dem. Ja, men vi ljuger ihop en lista då. Plats nummer ett av alla snus. Göteborgs Rapé Lös. Ja, det håller jag med om. Plats nummer två. Whiskey Probe. Ja. Eller alternativt Mackbyran då. Ja, det får vi ju se när den kommer här. Får vi testa den. Men den är bubblare kan man säga då. Så Whiskey Probe på andra plats. Det har en preliminär plats på andra plats där med spelat med Probe då. Ja, exakt. Yes. Tredje plats. Du får välja den här då. Eftersom jag sänder radio så måste man ju också gå över till andra snusmärken. Så att LG, den vita, kommer på tredje plats. Ja, så fjärde plats lägger jag in grov. Börs och portion. Mm, ja, och på femte plats så kommer... Den du hatar alltså. Va? Den du hatar alltså, femman är ju värdelös. Ja, fast det här kommer bli jättekonstigt för att på femte plats så kommer ettan. Nej, det ska ju vara... Ja, okej då, fine. Ja, vi tycker om den också, men det var för att det var rolig. På femte plats kommer nummer ett. Ja. Nu tappar jag bort det och blir en jävla trimmad Volvo utan avgas senare. Vad var det? Ja. Brorsan, jag låter dig återgå till att rasta hunden och så slänger jag på en schysst liten melodi här så länge. Får inte göra okej? Ja, det kan du få göra. Något ska du få på det här. Ja, vad vill du höra då? Jag har önskat mustasch och Metallica. Mm. Ska vi önska In Flames nu då? Ja, det kan du göra. Absolut. Du får fel tyglar, men In Flames ska göra. Ja, absolut. Då kör vi på en In Flames-låt här på Pirate Rock. Tack så mycket. Vi ringer dig nästa vecka igen, brorsan. Tack, Carl. Ja, ha det gott. Hej. Ja, det där var alltså min bror och han var ute och gick med sin katt Ralf i Mariestaden onsdag kväll och det är alltid roligt. Nu är det så här att han har ju en grej för sig att han ska alltid ha en lista i varje program. Den här gången så var han väldigt oförberedd men den blev ju till slut, kom ju till slut att handla om snus. Och med då en vinnare som heter Göteborgs Rapé. Lös, det var väldigt, väldigt viktigt. En annan sak som jag har med min bror det är att han får alltid välja en låt. Nu är det ju dock så att jag spelar aldrig den låten han vill höra. Kalla mig dum, kalla mig storebror, kalla mig lillebror, kalla mig bara elak. Men ja, Gamma Ray har i alla fall gjort en cover på en låt som heter som Pet Shop Boys gjorde från början som heter It's a Sin. Så jag stänger på den istället här på Pirate Rock 954. We'll be right back. This is Pirate Rock. David Bowie med Rebel Rebel här på Pirate Rock. Och Marcus, tyvärr så gick ju David Bowie och la sig för sista gången för några veckor sedan. Han gjorde det tyvärr, ja. Tråkigt. Extremt tråkigt. Hur nära hjärtat låg Bowie dig? Inte extremt nära faktiskt. Inte mer än att jag hade lite koll på vad han hade gjort sådär. De gamla skivorna, 70-talsplattor, men ingen som jag lyssnade på dagligen direkt. Nej, jag har också totalt alltså missat han i min uppväxt när det gäller i musikinspiration och sådär. Men så vitt jag förstår av alla man pratar med så ligger mycket av det han har gjort till grund för vad andra artister har gjort. Ja, absolut. Som väldigt många. Att han har varit en stor influens för många andra stora musiker runt omkring. Definitivt. Jag läste det på Wikipedia här precis, att han var lite cool på det sättet att han gick och dog. Han kremerades, hade ingen begravning, ingen minnestjänst, ingenting, inte ens för de närmsta sörjande, utan han bara lämnade in stämpelkortet och sa nu är jag klar. Precis. Det är lite coolt faktiskt. Ja, det är ovanligt. Väldigt ovanligt. Ofta är det ju att de vill blåsa på lite extra. Ja, men precis. Eller deras det är väl folk som kanske vill ibland tjäna lite extra pengar, tyvärr, på att man har... Ja, kändisars bortgång, absolut. Exakt. Se bara på Michael Jacksons begravning. Det var ju större än ett gig. Ja. Ja, det är tråkigt det där med att folk bara går bort. Men Bowie, han har också varit med i en himlans massa filmer. Det visste faktiskt inte jag. Det har han faktiskt varit. Ja, kan ta några urval här. Han började redan... 67 var han med i sin första film. Och sista filmen så sent som 2009 faktiskt, som heter Band Slam. Mm. Ingen som jag har sett. Ah, och jag går faktiskt igenom här. Han var med i Zoolander. Det visste inte jag. Nej, det kommer jag inte ihåg. Den här filmen jag har sett. Jag såg den faktiskt bara för så sent som några veckor sedan. Oerhört rolig. Det kommer en tvåa nu också. Ja, det gör det. Det gör det. Där Justin Bieber, min favorit, är med. Det är inte många som heter, fast jag har sagt det massa gånger. Men Justin Bieber är grym. Alltså? Han är genialisk. Fantastisk låtskrivare. Grym sångare. Du får enlighten me där. Jag har ingen riktig koll på det där. Jag tror inte att mina lyssnare tycker att det är så roligt att lyssna på Justin Bieber. Så att, men jag kan göra en podd. Jag kan göra en Justin Bieber-podd. JT Goes Bieber. Ja. Lyssna nu på det. Nästa vecka kommer han släppa en podd här. Nästa vecka blir det en podd. Ja, då vet ni att nästa vecka behöver ni inte lyssna. Nej, men jag tycker han är grym. Just med Bieber så är det en sån där... Jag vet ju många som hatar Bieber som erkänner sen att de aldrig har lyssnat på han. Som inte ens har hört en låt, och så när de väl har lyssnat så bara, åh fan, det var ju bra ju. Mm. Ja, så nu ska vi inte prata om det. Tänkte jag att vi ska slänga på en god jävla låt av en nära vän till oss båda. Tompa Englund. Yes. Men det är ju inte hans orkester. Eller det är hans orkester. Ja, men de heter inte Tompa Englunds. Nej, med Z-a, nej. Nej. Utan de heter ju Evergrace. Ja. Med Z-a. Precis. Ja, nu kommer han bli jättearg. Så att, akta er. Möter ni Tompa där ute så säg inte någonting att vi har sagt någonting. Men han bor ju faktiskt lite utanför stan. Ja, han kanske inte hör det här. Han hör inte det här. Men angående det vi tog upp om Bieber... Så är ju faktiskt första textraden ganska talande i den här låten. Så att luta er tillbaka i eran bil. Stäng inte ögonen, utan håll händerna på ratten. Det här är J.K. på Pirate Rock. Climbing walls of an endless circle, walking paths you never heard of, struggling in an endless battle, searching far for a higher purpose, drowning in betrayal's river. The freezing cold will make you shiver. Join the world of greater learning. Crown me king and be my servants. We'll be right back. Ja, det var Jake. Detta är Thomas Englund från Everglades. Jag blir så jävla trött på att höra era kacklande. Det heter inte Everglades Zeta. Vi är ett seriöst band. Ta vår musik på seriöst sätt. Det är allvar detta, grabbar. Låt mig aldrig höra Everglades med Zeta igen. För då jävlar. Okej? Okay? Ja, fan vad arg han var, du. Oh, jävlar, ja. Du, man ska inte bråka med Tompa Englund, det har vi lärt oss idag. Nej. Då ska vi också gå ut med en correction till alla lyssnare, att Evergrace heter då inte Evergrace med Z, utan de heter Evergrey med Y på slutet och inget annat. Precis. Kan ju lätt misstas det där. Ja. Jag var för, ja, från en sak till en annan. Jag var och tittade till Hailstorm när de var i Göteborg för, ja, när fan var det? Förra veckan var det. Ja, just det. Ja. Jag var där och kikade lite grann. Jag var faktiskt där på soundcheck och kollade. Trevligt. Men sen var jag tvungen att springa hem. Ja. Trevliga snubbar som fan. Och hon, Lissi, vilken sångerska alltså. Ja, bra frontkvinna. Verkligen. Och hon spelar gitarr, hon spelar keyboard, hon sjunger, hon showar och hon är... Mm. Det coola med henne var att hon är så jävla rock'n'roll. Mm. Alltså missta mig, eller missförstå mig rätt, men många kvinnor i metalbranschen känns som att de inte riktigt har det där metalhjärtat som många... Nej. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, exakt, exakt. Nej, hon verkar i alla fall vara extremt mycket rock ute i fingerspetsarna. Mm, exakt, jag gillar det som fan. Och skit... Ja, vad skulle jag säga? Jo, jag skulle säga det att jag tänkte vi drar på en låt med Hailstorm. Och den här låten passar ju väldigt bra in på det som Tompa precis gjorde. Han bara gapade och skrek. Mm. Så att den här låten heter Scream och är från deras senaste platta som släpptes förra året. Kul. Så enjoy här på Pirate Rock 954. In my head, visions in red, all that I dream and all that I've bled. My mind is a gun, I won't be outdone. Say what you want while I shoot for the sun. Are you doubters and haters, actors and fakers? Pirate Rock 95.4. Ja, då var vi tillbaka igen där, JK, och jag har Marcus Sunesson från Ängel med mig i studion, och även kallad Snygg Marcus. Yes, men en liten correction för dig där. Jag har faktiskt bestämt nu här under låtens gång att det faktiskt ska vara jättesnygg Mackan istället. Ja, jättesnygga Mackan. Ja, ja, men det, jag köper det, för så snygg är det faktiskt. Och för er som inte har sett Marcus tidigare så kan ni söka på Marcus Sunesson på Google. Ja. Då är det alltså www.google.com. Ja, eller SC. Eller SC. Eller DK. Eller, ja, DK är ju... Eller NO, eller FI. Pröva inte... K, vad det nu kan vara, i Kina, för att de censurerar ju saker där och de gillar ju sen inte om man är för snygg, så att det, nej, det gör de inte. Det kan vara så att du är censurerad i Kina. Ja, det tror jag är. Om det är någon som bor i Kina som hör det här programmet, så får ni ringa in och dementera eller kanske komma med lite fakta. Ja, precis. Och man mailar då på jake@piraterock.se. Nog sagt om det, jag tänkte faktiskt att vi skulle bli lite seriösa för en gångs skull, Marcus. Och det är så här, det finns en amerikansk artist som heter Keisha. För er som inte har hört detta, så då, hon är, har alltså ett kontrakt med Sony Music i USA. Blev för 2-3 år sedan drogad och våldtagen av sin producent som heter Dr. Luke. Okay. Har inte producerat någon musik sedan dess för att hon vill bli fri. Mm. Hon har anmält våldtäkten och det ena med andra, och det är alltid svårt att bevisa saker och ting, och våldtäkter är ju tydligen, ja, jag hatar det, men skitsamma. Vad jag vill komma till här är i alla fall att hon var i rätten i veckan. Och Sony nekar då hennes vilja om att bryta kontraktet, och för att musiken, de har investerat så mycket pengar i henne, säger de, så att det spelar ingen roll om producenten har våldtagit henne, så ska hon fortfarande sitta och spela in skivor. Och den här Dr. Luke, han är fortfarande med där, så att hon kan då helt enkelt bli tvingad även i fortsättningen om hon nu ska göra musik. Hon har ju då valt att inte skriva någon musik överhuvudtaget för att hon inte kan då. Nej. Vilket är fullt förståeligt. Ja, absolut. Och det enda hon vill är alltså att hon vill bli fri från det här Sony-kontraktet. Ja, exakt. Hon har inte begärt några pengar. Hon har inte begärt någonting annat. Det enda hon vill är... Hon är en kvinna i sina bästa år som vill skriva musik. Men hon vill inte göra det på ett bolag som... Ja, supportar våldtäktsmän, och det hade jag aldrig gjort heller. Nej. Alltså, jag tycker att det är så fruktansvärt jävla dåligt. Och varför jag tog upp det här var ju då att jag vill bara enlighta om att det finns då en hemsida där man kan gå in på och skriva på en boykott grej mot Sonys musik. Och då är det change.org Org. Ja, precis. www.change.org, och så kan man klicka fram det till Sony Boycott. Jag skrev på den igår, och jag tycker att andra ska göra det också, för jag tycker att det är hemskt att som i det här fallet då. Ja, men vi har investerat så mycket pengar i dig, säger Sony. Så att ja, det är sinnessjukt konstigt argument. Ja, visst är det så. Men vi får se vart detta tar vägen. Det ska upp en instans till, tror jag. Fortsättning följer. Mm. Och på tal om fortsättning följer, så kommer det här nu ett litet meddelande från våra sponsorer. Häng tight. Reklam. Nya musikanten i Kungälv är en av västkustens största musikaffärer och jobbar med de största leverantörerna av musikinstrument och ljudanläggningar. Nya musikanten följer den svenska och utländska marknadens priser. Varmt välkommen till oss på Utmarksvägen 14 i Kungälv. Nya musikanten i Kungälv. Musik för alla. Kungälv Hockey presenterar nästa hemmamatch nu på söndag. Kom och se riktigt bra hockey och följ vår väg mot toppen. Gå in på kungälvhockey.se för mer information. Kungälv Hockey. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu.

Hur bra är Judas Priest egentligen, kan man fråga sig, och just nu så frågar jag mig det. Men så kom jag på en sak, att jag har ju jättesnyggaste mackan i världen i studion. Nu sa jag säkert fel, men då får du svara på den frågan istället. Då säger jag att de är ju bäst. Bäst? Ja. Okej, okay. Så att du menar alltså att av alla band i hela världen som någonsin har existerat sedan tidernas begynnelse, så är Judas Priest det bandet som någonsin... Ja, som är bäst någonsin, helt enkelt. Ja, fast, eller ja, de är en av de bästa. Ja, banden. Du satt och ljög här alltså. Nej, fall, det vill säga. Men... Fall du med osanning i min studio? Nej. Nej. Nej. Jo. Då är de bäst. Då är de bäst. Ja. Okej. Okay. Då har vi alltså... Det var därför vi spelar dem här. Ja, precis. Då har vi alltså kommit fram till någonting i dagens program, att Judas Priest... From the Britain of the Great, som håller på att gå ut ur EU av någon konstig jävla anledning, är då det bästa bandet som någonsin har existerat. Ja, precis. Då har vi bestämt det. Du känner min svärfar. Ja, det gör jag. Du har turnerat med han. Det har jag. Han håller ju med dig. Ja. Ja. Så att, han och många med honom. Exakt, och jag är faktiskt en av dem. Ja. Jag har faktiskt inte lyssnat på Judas Priest nya saker på väldigt, väldigt länge. Nej, inte jag heller. Nej, men den återföreningsplattan med Rob Halford var ju fantastisk. Jättebra. Mm, den var bra. Sen vet jag inte vad som hände. Det var samma sak, jag var ju på Halloween för några veckor sedan. Ja. Eller det var förra veckan kanske det var. Kanske det var. Ja, det var förra veckan. Ja, men det är ju mina husgudar. Ja. Men de har jag inte heller lyssnat på de senaste 4-5 skivorna, tror jag. Nej, inte jag heller. Och det blir väl lite så, jag menar, gamla stora band, de släpper väl plattor för att bara ha en ursäkt och turnera lite grann, för fansen i sig, de lyssnar ju på de gamla plattorna och kommer ändå. Ja, ibland så blir det så, tror jag, men man tappar bort sig bland alla. Men de har ju släppt de här klassikerna och då det hänger kvar, och sen så släpper de nytt. Vissa grejer är bra, vissa grejer är mindre bra. Jo, men exakt. Men som våra band, Amarant eller Engel. Ja. Ja, vi sitter ju lite och väger på nästa skiva hela tiden. För att om inte vi lyckas att göra en bra ny skiva, så ser man ju det med en gång på uppslutningen på konserterna. Ja, precis. Och festivaler och det ena med andra och det tredje. När Metallica släpper en skiva, som till exempel den här som de släppte med Lou Reed, så säljer de ju ut Ullevi i alla fall. Ja, det spelar inte så stor roll för dem. Nej, och det är det jag alltid har sagt. Och det här är ganska roligt, för innan de släppte Lou Reed-skivan så har jag alltid sagt att Metallica skulle kunna släppa en platta med, ursäkta mig, fisljud. Och det skulle inte spela någon roll. Nej, det skulle funka ändå. Nu vet ju jag att Lou Reed-skivan, den blev ju återskeppad i massor, och den var väl ungefär som det här klassiska Atari-spelet som en gång gjorde, som de grävde ner in ut i öknen. Det finns en oerhört bra dokumentär om det faktiskt. Ja, jag har faktiskt sett den. Jag tycker att den är helt grym. Sjukt bra. Ja, för er som inte vet vad vi svamlar om, så kolla upp det. Jag kommer inte ihåg vad spelet heter dock. Det heter... Nej, jag kommer inte på det nu. Nej, det går att titta upp. Ja. Man kan googla på spelet som grävdes ner i öknen. Exakt. Men för att komma tillbaka igen, så var det ju precis så det var här. Men de säljer ju fortfarande ut Ullevi. Och det gör ju inte de på grund av att de släppte en platta med Lou Reed, utan för att de släppte en platta som sålde 30-40 miljoner plattor någon gång där, back in days. Och det är samma med AC/DC eller vad som helst. Jag menar, AC/DC gör ju fortfarande bra plattor, men de låter ju precis likadant som de bara. Visst är det så. De har hittat ett koncept. Ja, de har hittat ett koncept som helt enkelt fungerar. Du, nu har du druckit upp allt kaffe, så nu ska jag faktiskt ta och springa och hämta lite nytt. Tur att vi hade reklam förut, så att vet du det, pengarna tickade in här. Nu har vi fått in 15 spänn till på radiokanalen. Det är fantastiskt. Men vi är snart tillbaka. Det är vi. Vi hörs om en stund. Jag ska ha mjölk med kaffe. Det här är JK på Fight Talk. Slips away, 'cause in the light I can barely see your face. But in the night I see your face, unable to comprehend. And when she smote, we'll be right back. silent screams. I'd help you make them stop. 'Cause in the night I see your face, unable to comprehend. And I will dry, dry your tears. Female evil, I try to understand. I don't Mustache här på Pirate Rock 954. Och Marcus, jag vet inte om du vet detta, men videon till den här har jag dels varit med och gjort. För att ja, jag jobbar ju med musikvideos när jag inte jobbar här, eller på ICA eller på Anticimex eller vad det nu är jag brukar säga att jag jobbar på. Men nej, jag jobbar ju också hos Patrik Uleus. Ja, när jag inte gör radio. Men det roliga med det här är att den här videon är inspelad här i min studio. Det är den faktiskt. Ja, det är lite coolt. Ja, det är sådana som inte alla vet. Nej, det vet, nu vet alla det. Nu vet alla det. Ja, alla som lyssnar på Pirate Rock. Du är nästan med i videon också. Ja, det är jag faktiskt. Min skugga är med. Ja, mina händer är med. Ja, du ser. Ja, det är... Nästan känd nu. Nästan kändis. Ja, jag är med i många musikvideos. Om man går in och tittar i många videos som Patrik Uleus har gjort, så syns jag på ett och annat sätt. I With Him Temptations video så är jag någon mentalskötare. Sådär, ja. Ja, så kan det vara. Du, jag tänkte faktiskt så här att det är dags för oss att börja packa ihop på den lilla väska och sluta för dagen. Ja, så är det. Vi måste också säga det att vi saknar Fredrik väldigt mycket. Ja, det gör vi. Mm. Han får krya på sig. Krya på dig, Fredrik. Vi älskar dig för den du är. Och precis. Så, ja, det händer alla. Alla är sjuka ibland. Ja. Nästa vecka är han tillbaks. Nästa vecka är han frisk och kry. Frisk och kry och utvilad. Och då ska han fan med få ta tjuren vid hornen och visa vad han går för. Ja. Jag brukar alltid dra den här. Man kan ju följa oss på sociala medier. Det kan man göra. Och dig hittar man på? Mig själv hittar man på Marcus Sunesson på Facebook. Engel heter väl Engel, tror jag. Engelband heter Engel, det. Ja, på Instagram heter det Engelband. Och jag heter något annat på Instagram också. Ja, det vill du inte veta. Jo, Decadential Drive heter jag. Decadential Drive, så heter jag. Det kommer jag ihåg sen senast du var här. Jag tackar dig så jättemycket för att du kom. Ja, tack för att du kom hit. Och mig då hittar ni som Jake Amarant heter jag på Instagram. Man kan mejla mig och programmet, mig och Fredrik, på jake@piraterock.se. På Facebook så hittar ni oss på Pirate Rock 954. Och vill man lyssna på programmet en gång till, för att man kände att det var något jag missade där, så kommer alla program upp som en podcast. Brukar komma upp på torsdag kväll. Ja, det är fantastiskt. Så imorgon kväll så kan ni förhoppningsvis lyssna på detta. Och då går ni in på piraterock.se. Glöm inte gå in och lyssna en gång till. Lyssna hur många gånger ni vill. Ja. Det är gratis. Man kan också ladda ner det från iTunes på podcast. Där man, eller där man brukar ladda ner sina podcast. Gör det. Jag tänkte vi kör en fantastisk ängellåt från er första platta. Ja. Mm. Första gången du faktiskt kanske avslutar med en annan låt. Eller ett annat band ska jag säga. Ja, faktiskt. Den här, det är nog enda program, eller det första programmet som jag inte spelar någonting som jag själv har varit med på. Ja. Fast det tar emot. Nej, det gör det absolut inte. Det här är en fantastisk låt. Ja, visst är det. Ja. Det är jättebra låt. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i den också. Eftersom, jag menar, har man någon gång bränt sig så har man ju Sense the Fire, eller hur? Men jag har också döpt om den här låten. Det var faktiskt den första låten jag spelade i något av mina program. Det var det. Första låten i Jake E och Piraterna. Sense the fucking Fire. Yes. Ha en trevlig fortsatt dag. Kväll eller det ena med andra. Ni som ska gå och lägga er, ni går och lägger er. Ni som går upp, ni går upp. Och ja, så kan det vara. Ja, Vi kan det. Syns nästa, vi hörs nästa måndag. Nästa onsdag. Nästa onsdag är det. Nästa måndag. Jag är för trött. Ja, jag ska i alla fall gå hem och lägga mig. Så kan det vara. Godnatt. Hej. Hej.